ogrodzie. Wakacje marzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 czerwca. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis. Polacy przy urnach, trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. To jest bardzo ważne głosowanie. Uważam, że mój głos jest na tyle ważny, że warto głosować. Samochód uderzył w grupę pieszych w Warszawie. 5 osób jest rannych. Adepci pożarnictwa i instruktorzy z kilkunastu krajów zjechali na Dolny Śląsk na manewry pożarnicze. Jeszcze przez 4 godziny można głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy Białegostoku mówią, że to bardzo ważne wybory, w których koniecznie trzeba wziąć udział. To, że jesteśmy w Unii, jest strasznie ważne dla nas wszystkich, bo Unia Europejska to nie tylko Zielony Ład. Dlatego, żeby lepiej Polsce było. Obowiązek każdego Polaka zagłosować. To jest bardzo ważne głosowanie. Jest szansa, żeby uratować Polskę. Nie podoba mi się szczerze, co się dzieje w tym kraju. Głosując do Europarlamentu, wierzę, że możemy coś zmienić. Wzięliśmy udział w wyborach, dlatego, że to nasz obowiązek jest. Jesteśmy patriotami. Ktoś musi pilnować naszych spraw. Uważam, że mój głos jest na tyle ważny, że warto głosować. Do południa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 11,66%. Nie odkładajmy głosowania na ostatnią chwilę, apelują członkowie Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli jest taka szansa, pójdźmy do lokalu w trakcie dnia, mówi pełnomocnik prezydenta Lublina do spraw wyborów Łukasz Mazur. Jeżeli okazałoby się, że w lokalu są kolejki przed godziną 21 i osoba pojawiła się i nawet na skutek tego, że była kolejka, nie weszła bezpośrednio do samego lokalu, członek komisji wychodzi wówczas i zamyka kolejkę, czyli o godzinie 21 i ostatnia osoba, która stała w kolejce, będzie dopuszczona do głosowania, natomiast kolejne osoby, które pojawiłyby się po 21, głosować już nie będą. Polacy wybierają 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. W sumie w Parlamencie Europejskim zasiądzie 720 europosłów. Największą delegację wyślą Niemcy. Będą mieć 96 deputowanych. W Niemczech głosowanie jest krótsze niż w Polsce, bo od 8 do 18. W Berlinie przy urnach tłumy głosujących kierowanych różną motywacją, nawet wśród małżeństw. To jest bardzo ważne głosowanie. Europa musi być silna. Jak nie pójdziemy głosować, to nie będzie silna. Argumentowała mieszkanka stolicy, której mąż uważa z kolei, że istotny jest inny, nie ogólnoeuropejski aspekt. Ważne jest wyrażenie opinii, pokazanie rządzącym i opozycyjnym partiom w Niemczech, co myślimy o ich aktualnych działaniach. Inny wyborca, którego spotkałem, widząc mikrofon Polskiego Radia, zaczął mówić w dwóch językach. Ja jestem Niemiec. Kiedy mamy globalne problemy, trzeba szukać globalnych rozwiązań, bo pojedyncze kraje nie dadzą rady. Życzę wszystkiego dobrego dla Europejczyków. Serce dla całego świata. Ten młody Berlińczyk ma polskich współpracowników, a głosują dziś też bardzo młodzi Niemcy, bo prawo wyborcze przysługuje tu od 16 urodzin. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Dwa samochody zderzyły się na warszawskim Mokotowie. Jeden z nich uderzył w grupę pieszych. Poinformował o tym podkomisarz Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów, Toyoty i BMW, w wyniku czego BMW przemieściło się, uderzając w osoby piesze i w tej chwili mamy 5 osób rannych. W okolicy miejsca wypadku, na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Malczewskiego, są utrudnienia w ruchu. Ponad 100 uczestników i instruktorów z 16 krajów bierze udział w manewrach pożarowych w Bardzie na Dolnym Śląsku. Cel warsztatów to nauka poprzez praktykę w symulowanych warunkach pożarowych. Uczestnicy podzieleni na grupy, wyposażeni w mapę terenu, muszą odnaleźć i dotrzeć do punktów kontrolnych w lasach, a później podjąć działania w trudnym górskim terenie. Jak mówią, liczy się praca zespołowa. Welcome to my station. Ugasić za pomocą tłumic i plecaków z wodą małe ognisko. Tak często jest przy wypalaniu traw. Jak poszło? Elegancko. Ekipa instruktorska z całej Europy, również ze świata, 4 kontynenty. Daje nam to dużego kopa do tego, żeby współpracować między różnymi zespołami. Pogoda nie rozpieszcza, widać słoneczko, lekki wiaterek, więc paliwo, które znajduje się w lesie, czytaj praktycznie wszystko, już nosi znamiona tego, że może stanąć w płomieniach. 8 różnych stanowisk, które są zróżnicowane tematycznie. Można porozmawiać z kolegą ze Stanów Zjednoczonych o używaniu sprzętu podręcznego, tam gdzie nawet woda nie dojeżdża. Lindon na co dzień jest tą osobą, która ze śmigłowca jest gdzieś desantowana w trudnym terenie. Na przełęczy Łaszczowa był reporter Radia Wrocław Jarosław Wrona. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora ma być pogodnie, choć nie wszędzie. W południowej Małopolsce, na Podkarpaciu i południowej Lubelszczyźnie możliwe burze. Nocą spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 9 stopni na północy do 17 na krańcach południowo-wschodnich. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na dwa koncerty w Trójce. Najciekawsze głosy polskiej alternatywy. Pola Hobot i Adam Baran wydali właśnie album Burza. W niezwykły sposób łączą siłę elektrycznych gitar z pełnymi emocji tekstami. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi także MOP, czyli Dawid Kaletka. W jego debiutanckim albumie Dziecko Słońca elektropop miesza się z indie popem. Pola Hobot, Adam Baran oraz MOP. Już dzisiaj o 19:00. Zapraszam, Gosia Jakubowska. Transmisja wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Na koncert zapraszają Trójka i Great September. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulet Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nie jesteś na to za stary? Od zawsze o tym marzyłem. Przeżywam z nią drugą młodość. W sumie może i ja się skuszę. Marzy ci się elektryczna hulajnoga? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Pierwszy gwizdek tuż, tuż. A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli klapki męskie 4F za 45,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 59,99. Allegro. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Kłaniamy się nisko, witamy na sportowo uniesieni kolejnym sukcesem Igi Świątek. Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek wygrała po raz piąty turniej Wielkiego Szlema, po raz czwarty French Open w Paryżu, trzeci raz z rzędu. Le quatrième ici à Roland Garros, la polonaise Iga Świątek. En l'honneur d'Iga Świątek, l'hymne national de la Pologne. Thank you. Iga pokonała w wielkim finale Jasmine Paolini, też dziewczynę o polskich korzeniach. Tak jest. Skłaniamy się w pas. Pani Igo, obserwujemy to, co się dzieje teraz w Paryżu. Trwa finał mężczyzn. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set dla Alcaraza 6-3. W drugim wygrał Zwieriew 6-2. W trzecim jest 2-2. Naszym ekspertem tenisowym będzie dzisiaj Tomasz Wolfke. A w Rzymie trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Brązowe medale wczoraj zdobyli kulomiot Michał Haratyk oraz Pia Skrzyszowska w biegu na setkę przez płotki. Kolejne złoto sobie zakładałam. Jest brąz, ale jest świetnym wynikiem i po prostu miałam dobre przeczucia i tak się dobrze skończyło. Dobre przeczucia mają też nasi piłkarze. Wygrali z Ukrainą, jutro zagrają z Turcją, a za tydzień o tej porze będą już po pierwszym meczu Mistrzostw Europy z Holandią, a na Euro chcą zgarnąć pełną pulę. Jeżeli jedzie się na turniej rangi mistrzowskiej, to celem powinien być puchar i nie ma tutaj grama ironii z mojej strony. No właśnie. Mówił Adam Buksa, Polska mistrzem Europy, proszę państwa, jesteśmy za. Co państwo na to? Czy mamy szansę właśnie na właśnie, tytuł? Mamy szansę na tytuł, 22 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. My jesteśmy przekonani, że Polska zostanie mistrzem Europy. Bez cienia ironii. Skoro o piłkarzach mowa, to panem piłkarzem był pan Stanisław Oślizbo, który pozostaje w świetnej formie. Nigdy nie paliłem, byłem wrogiem alkoholu. Zdecydowanie już późno, a nam się wcale nie chce spać. Dobre humory dopisują naszym piłkarzom. Wesołe towarzystwo szykuje się do wielkiej wyprawy maluchów. Teraz do Monte Cassino. Jadę z Longinem Bielakiem. Razem mamy 191 lat, czyli to już jest coś, no. Dobrze by było, żebym jeszcze mógł jechać z nim, jak skończymy razem 200 lat. Mówił legendarny Sobiesław Zasada. Swoją drogą, jakby pan Stanisław Oślizło jeszcze do nich dołączył, to myślę, że byłoby bardzo ciekawie. A chcąc zdobywać szczyty, trzeba wybrać się w góry. Czemu towarzyszą często ekstremalne doznania? Doświadczyłem tego wszystkiego, o czym czytałem wcześniej w książkach, czyli samotne zejście, może jeszcze nie obrzęk mózgu, ale już lekka deterioracja, gdzie zacząłem trochę tracić kontrolę nad orientacją przestrzenną. Opowiadał Oswald Rodrigo Pereira, a naszym gościem w studiu będzie himalaista Piotr Krzyżowski, który bez dodatkowego tlenu i pomocy szerpów zdobył za jednym wyjściem Lhotse i Everest. Co jeszcze dzisiaj? Kamil Stoch opowie o swoim nowym trenerze. Będzie kolarstwo, będzie Henryk Sytner oczywiście. Sprawdzimy, co dzieje się za oceanem, a także zajrzymy do szatni Realu Madryt, bo tam pojawił się nowy nabytek, niejaki Kylian Mbappé. Spraw jak zwykle mnóstwo, a na bieżąco dzieje się jeszcze więcej. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Numer już podawaliśmy. 2 2 7 3. A teraz sprawdźmy, co dziś się wydarzyło na sportowych arenach. Z tego, co już mówiliśmy i co wiemy, w finale turnieju singlowego grają Hiszpan Alcaraz i Niemiec Zwieriew. Pierwszy set wygrany przez Alcaraza, drugi przez Zwieriewa. W drugim, w trzecim jest 2-2. W turnieju deblistek nie udało się osłodzić wczorajszej przegranej w finale singla Włoszce Jasmine Paolini. W parze z Sarą Errani przegrały mecz finałowy z Amerykanką Coco Gauff i Czeszką Siniakową. Czekamy na sesję wieczorną Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, a w porannej awans do jutrzejszych finałów rzutu młotem wywalczyły trzy Polki: Anita Wodarczyk, Malwina Kopron i Katarzyna Furmanek. Również Norbert Kobielski zakwalifikował się do ścisłego finału w skoku wzwyż. W programie tegorocznego czempionatu nie ma maratonu. Ścigali się dziś za to na dystansie o połowę krótszym. Życiówkę wykręciła Aleksandra Lisowska, która była 29. z czasem godzina, 12 minut i 6 sekund. Świeżo mianowana mistrzyni Europy Karolinę Bjerkeli-Grevdal z Norwegii pobiegła o 4 minuty szybciej od naszej najlepszej zawodniczki. Przypomnijmy, Polka to mistrzyni Europy w pełnym maratonie. W klasyfikacji drużynowej Polki były 8. A teraz siatkówka plażowa i drugie miejsce Jakuba Krzemińskiego i Szymona Pietraszka w turnieju Beach Pro Tour Futures w Krakowie. W finale nasi przegrali z niemieckim duetem Robinsowa i Maksymilian Just 0-2 w setach do 8-13. Dziś dzień finałów Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Trzecie miejsce dla THW Kiel po zwycięstwie z SC Magdeburg 32-28. Finał o 18. Olborg Handbold zagra z Barceloną. No i jeszcze jedna krótka zapowiedź. O 19 w Chorwacji odbędzie się finał Mistrzostw Europy w olimpijskiej odmianie rugby. Polki wyeliminowały w półfinale Hiszpanię 26-7 i o złoto zagrają z Francuzkami. Proszę Państwa, na kortach Rolanda Garrosa pierwszy set wygrany 6-3 przez Alcaraza, drugi 6-2 przez Zwieriewa. W trzecim prowadzi Alcaraz 3-2, ale my już teraz, żeby oddać hołd Idze Świątek, wrócimy do tego, co działo się wczoraj. Wygrała po raz kolejny French Open. Wielka Iga Świątek. I to jak. Czuję, że zrobiłam świetną robotę, że no wygrałam tyle tytułów na młodce, tyle ważnych turniejów. W pewnym sensie dominowałam. Jestem z siebie ogromnie dumna i na pewno trochę bardziej się pocieszę niż w zeszłym roku. Myślę, że to nie w moim stylu, żeby myśleć o sobie w kategoriach pomników. Zobaczymy, jak moja kariera się ułoży, ile turniejów tutaj wygram. Myślę, że Rafa jest poza jakimkolwiek, no jest wyjątkowy. I pobicie jego rekordu, myślę, jest prawie niemożliwe. Spróbuję. Dużo było emocji, bo to trzeci finał, trzeci z rzędu. Tomasz Wiktorowski, trener Igi Świątek. Im więcej tych emocji przed meczem, to potem jeszcze ta radość się zwiększa. Ciężko porównać rok do roku, wyjątkowy dzień i no, spróbujemy go jakoś wyjątkowo spędzić, cieszyć się. Brawo! Świątek! Ujemy! No spokój, bo staram się patrzeć na to trochę obiektywnie. Tomasz Świątek, tata Igi. Widzę, jak Iga jest poukładana, widzę, że ma team dobrze zrobiony. No faktycznie jest w tej chwili w dużym gazie, jest dobrze przygotowana. Tylko się cieszyć, no jeszcze niestety albo stety, no przeciwniczki pomagają. Wszyscy faktycznie po cichu liczyli, że półfinał będzie pierwsza czwórka rankingowa. Tak się zrobiło, jak się zrobiło. Nie mamy na to wpływu. No to jest właśnie sport. Niech młodzież widzi, że nie ma granic i może to spowoduje, że w wielu innych dyscyplinach młodzież będzie się, powiedzmy, inaczej jakby odnosiła do swoich dyscyplin. Będzie chciała przebijać te szklane sufity. No na tym to polega. Ważne jest to, żeby po prostu zachować spokój i robić jakby swoje, no dbać przede wszystkim o własne zdrowie i myślę, że wszystko może się poukładać. To wiemy doskonale, że zwycięstwo w takim turnieju to nie jest jakby kwestia jednego dnia. No to musi się naprawdę szereg elementów poskładać, żeby to wszystko dobrze wypadło. Oczywiście, że się cieszę. Jesteśmy wszyscy bardzo dumni. To był bardzo trudny czas, wymagający proces. Daria Abramowicz, psycholożka sportowa, współpracująca z Igą Świątek. Napawa nas ogromną dumą także to, że ta potrójna korona Madryt, Rzym, Paryż okazuje się jest możliwa do zdobycia w bardzo wymagających czasach dla sportu, związanych z oczekiwaniami zewnętrznymi, wewnętrznymi, ogromną presją, funkcjonującymi mediami społecznościowymi, wieloma wyzwaniami, których nie było w 2013 roku, kiedy wspaniała Serena Williams, galaktyczna Serena Williams osiągała te same sukcesy. To, że to było możliwe, że to zrobiliśmy, jest po prostu dla nas czymś bardzo, ale to bardzo ważnym. Chcę odnieść sukces wszędzie, gdzie zagram, wiadomo. Chociaż no, zdaję sobie sprawę, że na trawie jakby nie odkryłam jeszcze w pełni, myślę, swojego potencjału, więc po prostu skoncentruję się na robocie i na tym, żeby dostosować się do tej nawierzchni jak najlepiej, ale ogólnie nie będą, myślę, przygotowania jakieś inne, ze względu na to, że są igrzyska w tym roku, bo prawdopodobnie zaczniemy myśleć o igrzyskach właśnie dopiero po Wimbledonie. Po prostu przygotujemy się jak najlepiej i... Halo, halo? Roland Garros, czyli trzecia strona medalu, czyli trzy statuetki, czyli 3 razy 100 lat dla Igi Świątek i mnóstwo zwycięstw dla naszej najlepszej polskiej tenisistki. Brawo, brawo, Iga. Brawo. 19 minut po 17. Teraz piłka, piłeczka, bo wiadomo, piłka nożna spać nie można. Za kilka dni euro. No i co? Jedziemy po tytuł? I tak, pompujemy balonik, proszę Państwa. Nasi piłkarze wierzą w to, że możemy zdobyć trofeum. Jeżeli jedzie się na turniej rangi mistrzowskiej, to celem powinien być puchar i nie ma tutaj grama ironii z mojej strony. Brawo, Adam Buksa mówił o tym, wierzy. Mam nadzieję, że ta wiara jest u wszystkich naszych piłkarzy. Z Ukrainą wyglądało to dobrze, co prawda są to przygotowania. Jutro zagramy z Turcją. Z Turkami, no a te przygotowania i oczekiwania na euro, no aż wrze, jak podejrzewam, w naszej kadrze. Zobaczymy, co tam słychać. Filip Jastrzębski sprawdzał temperaturę i atmosferę, co tam się dzieje u naszych piłkarzy. Jak dotychczas wyglądało czekanie na wielką imprezę? Jedziemy po złoto, pokonamy wszystkich. Takiej drużyny jeszcze nie mieliśmy. A jak jest teraz? A po co tam jechać? Rozniosą nas, byle strzelić gola i się nie skompromitować. Balonik nie został napompowany i już raczej nie zostanie. Dla piłkarzy nawet lepiej, gorzej dla sprzedawców telewizorów. Bez większych nadziei jedziemy na euro, by sprawić miłą niespodziankę. Czuję spokój i bardzo pozytywne nastawienie. Zapowiada kapitan Robert Lewandowski. Ta siła w nas jest, jakby bardzo patrzymy na to z takim optymizmem. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, w jakiej grupie się znajdujemy, ale jedziemy tam pokazać się z dobrej strony. I zdajemy sobie z tego sprawę, że tylko jako drużyna, grając przede wszystkim dobrze, dodając te indywidualności, które mamy, możemy coś fajnego zrobić na tym turnieju. Coś fajnego? Czyli co? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo wyjście z grupy, które zazwyczaj było dla nas celem minimum, teraz jest wielkim marzeniem. Marzeniem, które ziściłoby się, gdyby Michał Probierz podtrzymał serię. Jest bowiem pierwszym selekcjonerem naszej reprezentacji, który nie doznał porażki w pierwszych 7 meczach. Mój przyjaciel czyha na rogu gdzieś, a moim przyjacielem i trenerów jest porażka i ona gdzieś czyha i trzeba umieć z tym żyć i jest to fajne, ale też ja za długo jestem trenerem i po prostu nie mam tych fal takich wznoszących i tak samo jak wygrywam czy przegrywam, jestem takim samym trenerem i takim samym człowiekiem. Człowiekiem, który wprowadził nas na euro, a następnie wygrał towarzyski mecz z Ukrainą. Jutro próba generalna. Na Stadionie Narodowym Polacy zmierzą się z Turkami. Drużynę rywala doskonale zna Adam Buksa, który w minionym sezonie w Lidze Tureckiej strzelił 16 goli dla Antalyaspor'u. Znam dobrze sporą grupę piłkarzy reprezentacji Turcji. To są z jednej strony doświadczeni jakościowi piłkarze, z drugiej również kilku młodych, bardzo obiecujących zawodników, którzy potrafią zrobić wiele naprawdę z piłką na boisku, także bardzo interesujący mecz nas czeka. Największym nieobecnym w kadrze jest Arkadiusz Milik, który doznał kontuzji w meczu z Ukrainą. Zgrupowanie opuścili również Paweł Bochniewicz i Jakub Kałuziński. W 26-osobowej grupie jest sporo urazów, ale wszystkie raczej niegroźne. Na dzisiaj Taras Romańczuk jest trochę poza treningiem. Jest grupa zawodników, która indywidualnie będzie po jednej części trenowała i dopiero decyzję co do jutrzejszego spotkania to podejmiemy jutro rano z lekarzem. Zapowiedział Michał Probierz, który wczoraj zabrał piłkarzy na golfa. To są takie dwie czynności bardzo fajne, golf i gotowanie, że nawet jak nie wychodzą, to i tak to jest bardzo fajny czas. Jeżeli chodzi o Wojtka, to rzeczywiście to są, widać, Janek i Roberto, młodzi ludzie, którzy grają i taką fajną rzecz, którą powiedzieli, szkoda, że trener dopiero zaczął, jak ma 50 lat i to jest prawda. Ale spędzili zawodnicy fajny czas też. Jest to też taka trochę odskocznia od piłki. Wygrane w meczach towarzyskich nie są najważniejsze, ale to, co w nich zaprezentujemy, jak najbardziej. Pocieszające są stałe fragmenty gry, które w ostatnich latach były naszą piętą achillesową. Teraz mają być tajną bronią na znacznie mocniejszych rywali. Cieszą również słowa naszych kadrowiczów. Niewymuszone, ale prawdziwe. Wielu z nich, na przykład Bartosz Bereszyński, powtarza, że ta kadra jest wyjątkowa. To stanie się na turniej naprawdę w ciężkich okolicznościach. Budowanie nowego zespołu, scalanie tego zespołu, to myślę, że to najfajniejsza ekipa pod takim względem, gdzie naprawdę widać, że to się coś narodziło, że ten dwumecz w barażach o euro, tą drużynę scalił w takich okolicznościach i widać, że to idzie tylko ku lepszemu, że jest to zgrana ekipa, która każdy z nas jeden za drugiego będzie zasuwał na boisku i widać, że każdy z nas chce być lepszą wersją siebie, żeby tutaj tej reprezentacji dać jak najwięcej i mamy wspólny cel i widać, że wszyscy naprawdę w jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Patrzymy zatem wszyscy razem w kierunku Hamburga, gdzie już za tydzień odbędzie się mecz Polska-Holandia. Następnie biało-czerwoni zmierzą się jeszcze z Austriakami w Berlinie oraz z Francuzami w Dortmundzie. A później, cóż, albo będziemy się emocjonować meczem 1/8 finału, albo rozliczać. O czym mówił Filip Jastrzębski, bardzo dziękujemy. A czy jest wiara w narodzie? Dobry wieczór, ja o piłce jestem pesymistą, bo myślę, że Polska nie dojdzie nawet do ćwierćfinału. Czyli nie wyjdziemy z grupy? No to już dwa głosy mamy w takim razie. Jest Buksa, jest pan tutaj słuchacz, a tymczasem na korcie Filipa Chartiera 5-2 w secie trzecim prowadzi Alcaraz. Przypomnę, 1-1 jak na razie. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Finał French Open Zwieriew z Alcarazem. Hiszpan wygrał w pierwszym secie 6-3, Niemiec w drugim 6-2, w trzecim prowadzi Alcaraz 5-2. Kto by pomyślał, że fan piłki nożnej pisze o tenisistce, ale jeśli to Iga Świątek, złota dziewczyna, to skromnie zaczynam. Iga rakietą śmiga, rozbija w pył przeciwniczek marzenia, wygrywa od tak, jakby od niechcenia. Choć tak łatwo nie bywa, choć Naomi Osaka pogroziła palcem, Iga wszystko wyprostowała swym złotym tańcem. Tańcem zwycięzczyni w paryskiej świątyni. Iga to świątynia. To specjalistka od ceglanej mączki. Dlatego Roland Garros to taki Poland Garros. A swoją drogą nie powstydziliby się D'Artagnan, Aramis, Athos i Portos. Brawo, brawo, brawo. Może napisze pan jeszcze coś dla naszych piłkarzy, którzy przygotowują się do Mistrzostw Europy. I zdobycia trofeum przecież. Tak, i zdobycia Mistrzostwa Europy. 22 i 7 trójek, czekamy na państwa kolejne telefony. To legenda Górnika Zabrze, wielokrotny mistrz i reprezentant, no i kapitan reprezentacji Polski, strzelec gola, to już dla statystyków i tych, którzy pamiętają te wydarzenia, strzelec gola podczas finału Pucharu Zdobywców Pucharu, legenda Górnika Zabrze, podkreślam, Stanisław Oślizło, teraz rozmowa z wielkim mistrzem, a rozmawiał z nim Adam Malecki. Jaki jest moment w pańskiej karierze, który daje panu największe poczucie dumy? Rozpocznę może od momentu, kiedy otrzymałem nominację i zadebiutowałem w polskiej reprezentacji w meczu ówczesnym Związkiem Radzieckim na stadionie wtedy jeszcze dziesięciolecia. 80 tysięcy widzów musiało się solidnie napracować, żeby obejrzeć na własne oczy mecz międzypaństwowy Związek Radziecki-Polska. 73. minuta gry, Polok przy piłce, Czocheli go atakuje, nieprawidłowo, to był faul. Karny, strzela Pol. I nawet znakomity Jasin nic tu nie pomoże, 1-0. No to był udany debiut, bo wygraliśmy 1-0, Ernest Pol z karnego strzelił bramkę Jaszynowi. Jest pan w świetnej formie, rocznik 37, prawda? Tak. Jak pan to robi, panie Stanisławie? No, przede wszystkim no, sportowy tryb życia, to raz. Nigdy nie paliłem, alkoholu zbyt wiele nie używałem. Byłem wrogiem alkoholu, do dnia dzisiejszego zresztą. Nie wiem, czy akurat to miało największy wpływ na to, że czuję się w miarę dobrze. Pogoda ducha, dusza towarzystwa. Zdecydowanie lepszy duch, kiedy Górnik wygrywa mecze. I gorzej samopoczucie, kiedy schodzi się z boiska albo ogląda się transmisję z meczu nieudanego, przegranego. Wtedy się bardzo smucę. Co znaczyło dla pana być kapitanem reprezentacji Polski? Jakim pan był kapitanem? Może nie mam takich cech przywódczych, jakich powinien dysponować kapitan, ale nie ja siebie wybierałem w reprezentacji kapitana, nie ja wybierałem się kapitanem w Górniku Zabrze, to chłopcy wybierali. Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, 6 Pucharów Polski zdobytych z Górnikiem Zabrze. No a ten wielki finał Pucharu Zdobywców Pucharu z Manchesterem City, kiedy strzelił pan gola. On the right, Tony Booker, Manchester City. On the left, Oslislo, the skipper of Górnik. And Olek and Szoltyszek. Lubanski, nice play by him. Oslislo! 2-1. The Górnik skipper has scored. Jak pan to wspomina? Można śmiało powiedzieć, że udana kariera sportowa, okraszona wieloma sukcesami. Piłkarze dziękują dziewczynom, rodzinom. Jak pańskie prywatne życie, jaki miało wpływ na pańską karierę? Ja miałem tą satysfakcję i przyjemność, że moja małżonka, nim ja zacząłem kopać w piłkę, już była kibicem piłkarskim. Te moje wyjazdy. Do dnia dzisiejszego mówi, popatrz, jak ja się poświęcałam, wychowywałem dzieci, ciebie nie było, bo wiecznie zgrupowania. Cóż mam wtedy? No dziękuję ci bardzo za to, że byłaś taka dzielna, tak wytrzymałaś i do dnia dzisiejszego. Czy ciężko jest przestać być piłkarzem? Ciężko, ciężko, naprawdę. W zasadzie nie chciałem jeszcze kończyć kariery, ale tak postanowił ówczesny prezes Wyra, że już mam dosyć, tam budowałem akurat dom w Szczyrku, powiedział, że już mam dosyć dachówek w tym domu i czas skończyć z piłką. A co pan kocha w życiu poza piłką nożną? Kocham muzykę, bo sam gram na pianinie, nawet miałem na stulecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej występ w Operze Bytomskiej, gdzie zagrałem właśnie greckie szlagry, wiedeńskie szlagry, bułgarskie szlagry, a w domu stoi pianino od czasu do czasu. Rodzice byli bardzo muzykalni, bo ojciec grał na gitarze, matka na mandolinie, należeli do takiego zespołu muzycznego i widocznie coś mi zostało. Ogląda pan dużo piłki nożnej? Znaczy w ogóle oglądam sport przede wszystkim, nie? Mistrzostwa świata hokeju. No oglądałem pierwszą rundę tego boksu, gdzie ten nasz biedny Różański w pierwszej rundzie już nie był w stanie kontynuować. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. To kończąc, reprezentacja Polski i Euro. Jak pan to widzi? No życzę Michałowi, żeby jego podopieczni jakoś, no, aczkolwiek grupa niesamowita, no. Ale będzie, jak wygrywać, to z najlepszymi. No tak, tak. Nieraz się wygrywa z lepszymi, traci się punkty z gorszymi. Miejmy nadzieję, że ta pierwsza wersja wygranych z lepszymi będzie realna. Panie Stanisławie, mamy taką tradycję w Radiowej Trójce, że dla naszych rozmówców, gości, wybitnych sportowców dedykujemy piosenkę. Co możemy dla pana zagrać? Już późno, a nam się wcale nie chce spać. La la la la la la la la la la la la. Z Olimpią Pireusz, jak żeśmy grali, to nam zespół śpiewał, grał i śpiewała dziewczyna. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Wysoka północ, zegarów graniem wita nas. Już dzień przeminął, dał może mniej niż pragnął dać. Czerwone wino będziemy sączyć aż po Tak, Stanisław Oślizło, pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Stanisława i jego rodzinę, a państwo do nas dzwonią w piłkarskich sprawach. Były takie przypadki w historii, że drużyna, która awansowała, że tak powiem, bocznymi drzwiami, typu Dania, typu Grecja, nie zdobyły awansów bezpośrednich w eliminacjach, tylko przez baraże, tak jak my. I jeśli by się historia powtórzyła, Dania wtedy zdobyła tytuł mistrza Europy i Grecja też zdobyła tytuł mistrza Europy, więc życzę naszym piłkarzom, historia naprawdę powtórzy się po raz trzeci i zdobędziemy złoty medal. Ja już nawet postawiłem pieniążki na Polskę. Mam kurs 179, czyli za 100 zł, które postawiłem, wygram 179 tysięcy, które przeznaczę oczywiście na cele charytatywne. Brawo, brawo. Dlaczego tak mało pan postawił, skoro pan tak wierzy? Dania chyba nie przez baraże, tylko po dyskwalifikacji Jugosławii, tak z tego jest, co pamiętam. Tak było. Rzeczywiście. Przepraszam cię, zanim sprowadzimy naszego zacnego gościa, który jest z nami już w studiu, to powiem, że 1-1 w setach w meczu Alcaraza ze Zwieriewem, a w trzecim prowadzi 5-4 Alcaraz, no ale Zwieriew powolutku odrabia straty. A w studiu witamy Piotra Krzyżowskiego. Przenosimy się bowiem w góry najwyższe, w Himalaje, który prosto z Lhotse i Everestu przybył do nas, można powiedzieć, z delikatnym pobytem w szpitalu, ale to o tym wszystkim sobie zaraz opowiemy. Piotr, witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie. Jesteś... Dobrze się czujesz na tych wysokościach myśliwieckiej 357, czy jednak brakuje ci tych wyższych pułapów? To jest dobra wysokość na regenerację, bo wiadomo, że w górach wysokich ta regeneracja nie jest możliwa, więc tutaj to jest dobry czas i wykorzystam najlepiej. Jak Warszawa, tu się oddycha, prawda? No to teraz jeszcze przypomnienie, bo mówiliśmy o tym na antenie Trójki w serwisach sportowych. Piotr jest himalaistą, tak jak wspomniałem. No i niedawno zdobył Lhotse i Mount Everest za jednym wyjściem z obozu bazowego. Do tego bez dodatkowego tlenu z butli, do tego bez pomocy szerpów. No taki styl alpejski do potęgi, można powiedzieć chyba, prawda? Ten styl w górach jednak jest istotny, jeśli chodzi o wspinanie. Tak, to jest taki właśnie mój styl, który obrałem 4 lata temu, bo wtedy po raz pierwszy wszedłem na swój pierwszy 8-tysięcznik, ale również moje wcześniejsze działania górskie, wspinanie w Pamirze, to jest właśnie taki, można powiedzieć, klasyczny styl bez użycia dodatkowych sił i środków. Ale z czego to się wzięło? Skąd taka decyzja zapadła? Dlaczego postanowiłeś właśnie tak postępować? Dodatkowo powiedzmy, że odbywało się to wszystko w tym przypadku solo. Byłeś sam, chociaż lubisz, kiedy ktoś ci towarzyszy. Jak to było znaleźć się tam sam na sam z górami, z przestrzenią, z nieskończonością? Tak, to bardzo specyficzne odczucie i uczucie, bo Everest jest przecież jednym z najbardziej komercyjnie eksploatowanych szczytów. I ta moja samotność w ścianie, gdzie wiem, że też jest w bazie bardzo wielu wspinaczy, była bardzo osobliwa. miałem takie momenty, kiedy jedyny człowiek, który był na tej górze, był powiedzmy 1200 metrów pode mną, a ja działałem gdzieś sam w tej ścianie i to naprawdę bardzo ciekawe odczucie, bo wiesz, że tych ludzi jest tutaj być może wielu, natomiast ty działasz sam, wszystko wynosisz sam. No, dość trudna wyprawa dla mnie, bo do tej pory, jak wspomniałeś, działałem w zespołach małych, ale to zawsze ten sprzęt dzieliliśmy na kilka osób. Teraz musiałem sobie poradzić, wynieść 4 namioty, wyposażyć obozy, wynieść gaz. To wszystko jednak kosztuje. To jest to są pewne siły, które muszę zostawić. Ostatecznie i tak do ataku szedłem, tak jakby powiedzieć, w troszkę w stylu alpejskim, bo niosłem wszystko z obozu. Tak się wydarzyło, że utraciłem swoje depozyty, utraciłem 2 namioty. Można powiedzieć, 2 obozy, które były gotowe do działania, po prostu straciłem na tej górze, więc wyszedłem z 18 kilogramami do ataku. Zakładałeś właśnie zdobycie Lhotse, to jest góra, która sąsiaduje z Everestem. Z czwartego obozu, kiedy ta decyzja zapadła? Podczas zejścia z Lhotse na tej przełęczy południowej, czy mogłeś albo wracać bezpiecznie do bazy, no bezpiecznie to umownie oczywiście, ale po prostu wracać już, a jednak postanowiłeś jeszcze zaatakować w takiej troszeczkę chyba niewygodnej kolejności, no bo Lhotse jest niższym wierzchołkiem niż Everest, to oczywiście, no ale to wyjście na Everest, później jeszcze na tym ogromnym zmęczeniu, bez odpoczynku? Decyzja zapadła 10 miesięcy przed tym, jak ja się pojawiłem pod Everestem, ponieważ nie da się tak samodzielnie podjąć decyzji bez permitu, bez zgody na wejście na ten szczyt. Natomiast to jest moja taka cecha rozpoznawcza. Ja nie komunikuję nigdy wszystkich swoich celów wyprawy. Nie chcę presji, nie chcę robić niepotrzebnych deklaracji, wolę obronić się wynikami, więc to było już zaplanowane. To, co wspomniałeś, ten kierunek bardzo trudny mentalnie, bo po zejściu z niższego szczytu, choć Lhotse jest wysokim ośmiotysięcznikiem z Wielkiej Piątki, powyżej 8500, czekał mnie, można powiedzieć, już niebotyczny wysiłek, bo wejście na Everest, ja powtarzam, że to nie jest ośmiotysięcznik, tylko prawie dziewięciotysięcznik. I wtajemniczeni koledzy przestrzegali mnie przed tym, mówili, że to będzie kolosalnie trudne mentalnie znaleźć tą motywację, bo to zmęczenie narasta, tam wracasz ze szczytu, no ale i tak schodzisz do poziomu około 8000 metrów, tam nie ma regeneracji, tam nie jesteś w stanie... O tej przełęczy mówisz w tym momencie, tak? Tak, tak, czy obóz czwarty, Lhotse, czy przełęcz południowa, to są wszystko już wysokości w okolicach strefy śmierci, ja tam spędziłem 4 doby. Nie, więc... Jak się tam czułeś? Powiedz, czy to są takie predyspozycje już genetyczne, czy to jest jednak wytrenowanie? Poniekąd wytrenowanie, bo ja nie pojawiłem się w górach wysokich, nie poprzedziłem tego żadnymi wspinaczkami na inne niższe szczyty. Wspinałem się w Pamirze, w Tienszanie, w górach Kaukazu, więc to będzie też ten element wytrenowania. Natomiast pamiętam, że na moich pierwszych wyprawach zobaczyłem, że dość szybko się aklimatyzuje, porównując nawet do kolegów, z którymi wtedy byłem, więc uznałem, że chyba posiadam jakąś genetyczną predyspozycję i warto to wykorzystać i tak właśnie się stało w tym roku również. No ale zapłaciłeś za to cenę, poodmrażałeś się. Tak, no wiadomo, przebywanie w takim, na takiej wysokości niesie z sobą ryzyko. Ja staram się to ryzyko zminimalizować. Do swoich ataków wychodziłem bardzo późno. Późno w znaczeniu wtedy, kiedy już jest słońce, bądź kiedy mogę liczyć w jakimś tam miejscu na to, że to słońce się pojawi. Tak było na przykład z Everestem. Wyszedłem o godzinie 23:30, gdzie ataki wychodziły o 18:19. Wiedziałem, że przez długą część drogi, przez jakieś 5 godzin będę zasłonięty do tak zwanego balkony. Będę mógł korzystać z osłony od wiatru i później już ta grań się otwiera, ten wiatr jest mocniejszy. Chciałem tam już mieć słońce. Chciałem po prostu, aby ten mróz, to zimno gdzieś nie paraliżowało mnie. Więc wszystkie moje działania na obu górach, bo tak samo atak na Lhotse, ja wyszedłem o godzinie 6 rano, tam nikt nie wychodzi o 6 do ataku. Zresztą Nepalczycy mają taką zasadę, że oni bardzo wcześnie stają na tych szczytach, nawet w nocy. Tam widziałem, że niektórzy zdobywali szczyt o drugiej w nocy. Jest to dość wątpliwe, bo niczego nie widzisz, natomiast to jest jakby ich styl, żeby być bezpiecznym, jak najszybciej zejść, bo popołudniami w Himalajach lubi powiać, lubi się ta pogoda zmienić. Natomiast ja podejmowałem te decyzje, uwzględniając przede wszystkim to, że nie używam tlenu. Tlen jednak dość mocno zmienia naszą fizjologię funkcjonowania naszego ciała. A butle ważą? Jest po prostu cieplej. Butle ważą i jest to troszkę sprzeczne z moim stylem. Ja uważam, że dopóki moje zdrowie, mój organizm będzie dobrze działał na tych wysokościach, chciałbym się wspinać w takim stylu właśnie szybko, bez użycia tlenu. Z jak najlżejszym sprzętem, żeby czerpać tą radość, przyjemność nie z walki z górą, bo tego tak nie traktuję. To nie jest zdobywanie. Tak, to bardziej przełamywanie moich barier, moich lęków, moich granic, bo uważam, że to jest właśnie tą wartością, która stoi za himalaizmem. A to imponujące. Jestem ciekaw natomiast, co cię nakręca, no bo jesteś na co dzień prawnikiem, jesteś też ratownikiem górskim. Co cię tak napędza, kiedy wychodzisz z domu, rodzina się zastanawia, gdzie znowu idziesz, a ty jednak idziesz w góry? Ja jestem góralem, urodzonym pod Pilskiem. Myślę, że ten kontakt z naturą i ta ciągotka do gór to jest coś, co mam we krwi. I taka niesamowita łączność z naturą to jest coś, co bardzo lubię. Ja bardzo często siedzę przed namiotem, oglądam, patrzę na górę, trochę czytam, uczę się też tej przyrody. To jest taka pewna spuścizna mojego górali. My bardzo obserwowaliśmy, nasi przodkowie uczyli się i przekazywali swoją wiedzę. To jest w pewnych przyśpiewkach, to jest w pewnych porzekadłach góralskich i trochę zatraciliśmy tą umiejętność czytania znaków przyrody, a to jest bardzo ważne, bo czasami natura nam pokazuje, żebyśmy się gdzieś nie wybierali i to jest dla mnie wielką wartością, że gdzieś mogę z tej spuścizny swoich przodków korzystać. To piękne. I teraz pytanie, bo jesteś sędzią w sądzie gospodarczym, prawda? Dobrze mówię? Tak, jestem referendarzem. I czy zamiast młoteczka masz szczekan? Czy... nie używam takich atrybutów, aczkolwiek jest to też dość specyficzna profesja, jaką wykonuję. Jednocześnie łączę z tą pasją. Cieszę się, że moi współpracownicy, że również mój prezes wyraża aprobatę. Tolerują twoje hobby. Tolerują moje, tak. Dziękujemy Piotrze bardzo i gratulacje. Czekamy na jeszcze. No a teraz bardzo. Spod Piotr Krzyżowski był naszym gościem. Lhotse i Mount Everest zamieniamy na zbocza Kanchenjungi i opowieść Oswalda Rodrigo Pereiry. No o kłopotach, które się tam wpędził. Mimowolnie podczas ostatniego zejścia i zjazdu Bartka Ziemskiego z samego wierzchołka na nartach. Ze szczytu wysłałem wiadomość do Polski, gdzie informowałem, że myślę, że zejście zajmie mi 6-8 godzin w kontekście zejścia takiego zakończonego po 25 godzinach już w obozie czwartym, to można powiedzieć, że karkołomne, długie zejście. Doświadczyłem tego wszystkiego, o czym czytałem wcześniej w książkach, czyli takie samotne zejście, może jeszcze nie obrzęk mózgu, ale już lekka deterioracja, gdzie zacząłem trochę tracić kontrolę nad orientacją przestrzenną. Przez to, że byłem w kontakcie z Barkiem, jakby mogłem zareagować, nie czułem się samotny, ale czułem, że jakby nie mam pełnej kontroli nad tym zejściem. Jeszcze wcześniej lot kilkumetrowy. Co to znaczy lot kilkumetrowy? No prawda jest taka, że ze zmęczenia zasnąłem i po prostu obudziłem się, jak już spadałem, więc było dość nieprzyjemnie. No biorąc pod uwagę, jak się mógł zakończyć ten lot, to można powiedzieć, że wszedłem bez szwanku, uderzyłem gdzieś tam głową, ale na szczęście nosimy kaski. Uderzyłem też stopą, którą zbiłem i lekko wykręciłem. Czułem ból dość duży, ale jakby nie był to ból, który w jakikolwiek sposób niemożliwy by mi dalsze schodzenie. Długa i duża przeprawa. Jakby cieszę się, że wróciłem w jednym kawałku bez odmrożeń. Mieliśmy świadomość, że Kanchenjunga jest ciężka. I potwierdziła jakby w każdym metrze swojej wysokości w tym ataku szczytowym, że nie jest to łatwa góra. Bartek, a co u ciebie się działo wtedy? Bo to też pewnie ogromny niepokój. W jaki sposób jesteś odpowiedzialny za swojego kumpla w górach? Nieprzespana noc. Dopóki mieliśmy kontakt ze sobą, to miarę okej. Starałem się Oswalda nawigować na ile mogłem. Natomiast kiedy zerwał nam się kontakt i Oswald przestał odpowiadać na wiadomości, a już straciłem go z oczu, bo przykrywał go Serak na linii między mną a nim, no zorganizowałem pomoc, czyli zabezpieczyłem tak, żeby śmigło było gotowe do akcji, no i wyszedłem do góry do niego, żeby go znaleźć. Pierwsza myśl, jak się już zobaczyliście? Na pewno radość jakaś tam, bo brałem pod uwagę każdy scenariusz, no ale nie wiedziałem też, w jakim jeszcze jest stanie, natomiast jak doszedłem do niego, okazało się, że jest prawie nówkę. To Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira. Na obszerną rozmowę ze zdobywcami Kanczendzongi i Makalu zapraszam na środę. Przed południem audycja Dobrego Dnia. Także do usłyszenia z obydwoma panami. Ależ walka, proszę państwa, na kortach Rolanda Garrosa. 1-1 w setach. W tym trzecim prowadził znacznie Alcaraz, ale odrobił straty Zwieriew i już prowadzi 6-5. Niesamowity jest ten mecz. Zapatrzyliśmy się na to, co się dzieje teraz na kortach Rolanda Garrosa. Aleksander Zwieriew ma piłkę setową, którą wygrywa i wygrywa w trzecim secie, czyli 2-1 w setach dla Zwieriewa, a państwo do nas dzwonią w sprawie naszej reprezentacji piłkarskiej. Tu Marek Cieszyna, państwo puściliście moją rozmowę na temat naszych szans. Wyliczyłem sobie pewną sprawę. Michał Probierz od 7 meczów nie przegrał, więc teraz żeby tego przeciągnąć, to passe na niekorzyść, to teraz proponuję, żeby Michał Probierz tak zaprogramował kolejnych 7 meczy, czyli pierwsze z Turcją przegrywamy jutro, a kolejne 7 meczów, jak obliczyłem, wygranych, da nam tytuł. Więc jeśli byśmy wygrali kolejne 7 meczy, to jesteśmy mistrzami Europy. To jest kolejny powód do tego, żeby po prostu pozytywnie podejść, pół żartem, pół serio. Dzień dobry, moja trójko. Słuchacz przed chwilą rzekł, no nie, dobrze, dobrze, ja też jestem za tym, niech wygrają nasi, naprawdę. Ale postawił na to, że zdobędą Mistrzostwo Europy pieniążki. No to tak myślę, że oni zdobędą medalik. Medalik. To teraz rowerek. Tak, teraz rowerki. Przed laty na Mont Ventoux podczas kryterium du Dauphiné wygrywał Sylwester Schmidt. W tym roku wiódł prymk zupełnie kto inny, ale o tym, co się działo w ostatnim tygodniu w kolarstwie zawodowym, mówi nasz legendarny Henryk Sytner. Dla polskich kibiców ważna wiadomość. Po 6-tygodniowej przerwie do ścigania wrócił Michał Kwiatkowski, który właśnie na wyścigu obchodził 34 urodziny. Na metę pierwszego etapu przyjechał peleton, a najszybciej finiszował świetny duński sprinter Mats Petersen, minimalnie wyprzedzając Irlandczyka Sama Bennetta. W dużej grupie był Kwiatkowski i drugi Polak Kamil Gradek. Na następnym etapie kolejny sukces Duńczyka. 142 km najszybciej przejechał Magnus Kort, wyprzedzając jednego z faworytów wyścigu, Primoża Roglicza. Słoweniec jechał świetnie również na trzecim etapie. Niestety 35 km po starcie miał kraksę, ale powrócił do peletonu i zajął 10. miejsce. Po zaciętej walce na finiszu wygrał ten odcinek wyścigu Kanadyjczyk Derek G, obejmując prowadzenie o 3 sekundy przed Kortem. Kolejny dzień ścigania i nowy lider, Remco Evenepoel. Belg wygrał jazdę indywidualną na czas na odcinku 34 km i potwierdził, że jest jednym z kandydatów do zwycięstwa w rozpoczynającym się 29 czerwca Tour de France. W czwartek kolarze mieli pokonać 167 km po pagórkowatym terenie, na którym ulokowano 4 górskie premie. Padał deszcz. Największe problemy sprawiały kolarzom mokre zjazdy. Na jednym z nich upadł Norweg Adne Holter, a po nim Matthias Lebere, zwycięzca wszystkich górskich premii. Później wydarzyła się masowa kraksa w peletonie. W sumie ucierpiało 30 kolarzy. Najbardziej poszkodowanych przetransportowano do szpitala, a piąty etap został zneutralizowany. Liderem pozostał Remco Evenepoel. Ale nie na długo. Na kolejnym etapie przypomniał sobie Primoż Roglic, o którym wiadomo, że świetnie jeździ w górach. I dał temu wyraz, samotnie finiszując w stacji narciarskiej Le Colette d'Alevar. Słoweniec zdobył żółtą koszulkę lidera, przypominając wszystkim, że w 2022 roku wygrał ten wyścig. Remco Evenepoel osłabł w końcówce 11-kilometrowego stromego podjazdu i stracił do zwycięzcy 42 sekundy. Wczorajszy etap to kolejne górskie wyzwanie z kilka stromych wspinaczek oraz 10-kilometrowy finałowy podjazd o średnim nachyleniu przekraczającym 9%. Asekurowany przez kolegów z drużyny po raz kolejny finisz wygrał Primoż Roglicz, wyprzedzając Mateo Jorgensona, który awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Dzisiejszy, ostatni, ósmy etap nie zapowiadał wielkich emocji, bo wydawało się, że blisko minutowa przewaga świetnie dysponowanego Słoweńca daje mu względne bezpieczeństwo. Znów w programie były góry, ponad 3700 metrów przewyższenia. Z przodu znalazł się Jorgenson i zmusił Roglicza do olbrzymiego wysiłku. Ostatecznie Słoweniec wygrał kryterium o zaledwie 8 sekund. Dziękujemy bardzo, Henio Sytner. Przypominamy, że Zwier je wprowadzi w wielkim finale French Open z Alcarazem 2-1 w setach. Za chwilę zaczną czwartego seta, a my czekamy na Państwa już drugiej części trzeciej strony medalu. Spotkamy się z Państwem kilka minut po godzinie 18. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Yeah!